ہر شمع بجھی رفتار رفتار ہر خواب لٹا دھیرے دھیرے شیشہ نہ سہی پتھر بھی نہ تھا دل ٹوٹ گیا دھیرے دھیرے ہر شمع بجھی رفتار رفتار برسوں میں مراسم بنتے ہیں لمحوں میں بھلا کیا ٹوٹیں گے برسوں میں مراسم بنتے ہیں لمحوں میں بھلا کیا ٹوٹیں گے تو مجھ سے بچھڑنا چاہے تو دیوار اٹھا دھیرے دھیرے ہر شمع بجھی رفتار رفتار ہر خواب لٹا دھیرے دھیرے شیشہ نہ سہی پتھر بھی نہ تھا دل ٹوٹ گیا دھیرے دھیرے ہر شمع بجھی رفتار رفتار احساس ہوا بربادی کا جب سارے گھر میں دھول اڑی احساس ہوا بربادی کا جب سارے گھر میں دھول اڑی آئی ہے ہمارے آنگن میں پتجھڑ کی ہوا دھیرے دھیرے ہر شمع بجھی رفتار رفتار ہر خواب لٹا دھیرے دھیرے شیشہ نہ سہی پتھر بھی نہ تھا دل ٹوٹ گیا دھیرے دھیرے ہر شمع بجھی رفتار رفتار کیسے جلا کس وقت جلا ہم کو بھی پتا آخر میں چلا دل کیسے جلا کس وقت جلا ہم کو بھی پتا آخر میں چلا پھیلا ہے دھواں چپکے چپکے سلگی ہے جتا دھیرے دھیرے ہر شمع بجھی رفتار رفتار ہر خواب لٹا دھیرے دھیرے شیشہ نہ سہی پتھر بھی نہ تھا دل ٹوٹ گیا دھیرے دھیرے ہر شمع بجھی رفتار رفتار वो हाथ पराए हो भी गए, अब दूर का रिश्ता है कैसे। वो हाथ पराए हो भी गए, अब दूर का रिश्ता है कैसे। आती है मेरी तन्हाई में खुशबुएं हिला धीरे धीरे, हर शम बुझी रफ्तार रफ्तार, हर ख्वाब लुटा धीरे धीरे। शीशा न सही पत्थर भी न था, दिल टूट गया धीरे धीरे, हर शम बुझी रफ्तार रफ्तार, हर ख्वाब लुटा धीरे धीरे। शीशा न सही पत्थर भी न था, दिल टूट गया धीरे धीरे, हर शम बुझी रफ्तार रफ्तार।